Ψυχοπαίδι και έχω γίνει παραγιός. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Ήμουνα ο σεβδαλής και έχω γίνει μουσαφύρης και έχω γίνει κουρελής. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Ήμουνα μοναχό παιδί, ήμουνα μοναχό γιος. Κι έχω γίνει ψυχοπαίδι και έχω γίνει παραγιός. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Έχουμε συμφωνήσει ότι οι παρασκευές μας θα είναι αφιερωμένες στους ανθρώπους που αγαπάμε, στους ανθρώπους που εκτιμάμε. Θα είναι αφιερωμένες στις ανάσες μας. Έτσι για να πάρουμε αέρα από αυτή την δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί. Θα είναι αφιερωμένες στην τέχνη, θα είναι αφιερωμένες στον πολιτισμό. Σήμερα λοιπόν δεν θα πάρουμε απλώς ανάσα, θα πρόκειται για βουτιά ανάσας και μάλιστα αέρας μακεδονίτικος. Εντυπωσιάζεται κανείς όταν βλέπει, όταν αντιλαμβάνεται, όταν συνειδητοποιεί πόσα από τα τραγούδια που έχουν εγγραφεί στη συλλογική μας συνείδηση, στη συλλογική μας μνήμη, είναι δικά του. Και πραγματικά εντυπωσιάζεται επίσης όταν διαπιστώνει το εύρος, διαπιστώνει την ποικιλία και την ποιότητα της μουσικής του προσφοράς. Μαέστρο, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Ο κύριος Γιώργος Χατζηνάσιος μας κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. 50 χρόνια. 50 από όταν άρχισα ή από όταν βγήκα στο κουρμπέτι. Δηλαδή από το κουρμπέτι. Το κουρμπέτι, ναι. Πώς πέρασα. Γιατί από όταν άρχισα είναι σχεδόν ένας αιώνας. Από 13 χρονών μπορούμε να πούμε ο Χατζηνάσιος ήταν ένας ολοκληρωμένος πιανίστας. Ναι, ήμουν τζαζίστας. Δηλαδή αυτό το οφείλω στον πατέρα μου, τον Αγάπη, ο οποίος ήταν σαξοφωνίστας, ήταν καθηγητής της μουσικής, έπαιζε πολλά όργανα και βέβαια η αδυναμία του ήταν η τζαζ. Παρόλο που εγώ ήμουν στο οδείο και έκανα κλασική μουσική, μου πρότεινε ας πούμε να βρω μια προοδευτική άποψη της μουσικής και όχι στα κλασικά μόνο, παράλληλα που ήταν η τζαζ είναι αιρετική μουσική για τους καθηγητές του οδείου. Δηλαδή η δασκάλα μου είχε πει ότι αν μάθω ότι παίζεις άλλες μουσικές χαιρώντας τη τζαζ θα σε διώξω από το μάθημα, δεν θα είσαι πια μαθητής μου. Έκανα κρυφό σχολείο, πάση περιπτώσει. Και έτσι μπορούσα να βγάλω μεροκάματο διότι θα πίναγα. Και όχι μεροκάματο για μένα, το δίνω στο σπίτι τότε, Νίκο. Τα λεφτά, τα πίσω, λέγανε, φουγάζαμε τα λεφτά, τα δίναμε. Δύσκολες εποχές. Πάρα πολύ δύσκολες. Πολύ δύσκολες. Θυμάμαι ο παπάς μου, μου έλεγε, μας έλεγε, ήμασταν τρία αγόρια, έτσι. Ψηρίκια τώρα, μας έλεγε, παιδιά, τη φέτα, το τυρί να το μυρίσετε. Θα μου έχει μείνει αυτό. Τζαζίστες ροκάδες έχετε αντιπαράθεση? Δεν άκουσα τι είπες. Τζαζίστες με ροκάδες έχετε αντιπαράθεση? Οι τζαζίστες έχουν αντιπαράθεση με τους ροκάδες. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια, η ροκ είναι πιο φιλελεύθερη ας πούμε, η μουσική δεν βασίζεται σε κανόνες όπως είναι η τζαζ, που υπάρχει αρμονία, που πρέπει να έχεις ένα θέμα το οποίο να το εξελίσσεις, να το σχεδιάζεις. Ενώ στη ροκ είναι 2-3 ακόρδα, ας πούμε, στερεότυπα τα οποία παίζουν και από εκεί βαράνε τα παντούπα. Δεν αυτό. Εμείς τους τον πάρουμε. Οι ροκάδες μας σταμάζουν. Εσύ κάποια στιγμή όμως, μάστρο μου, πέρασες από εκεί, δηλαδή εκείνο το νοκάουτ. Α, ναι. Ε? Ναι, αλλά ζήτησα συγγνώμη. Στο ραδιόφωνο. Καλή ώρα. Γιατί μου κάνει ερώτηση, μα εσύ κύριε, για να συνάσει με τον Μελένα Γιώργο και τα συναξάρια με τον Μητροπάνο. Τι δουλειά έχετε με τη ροκ? Παιδιά, ακούστε καταρχήν, ζητώ συγγνώμη. Εγώ είμαι μουσικός του κινηματογράφου. Και για να είσαι μουσικός του κινηματογράφου, παίρνει εντολές του σκηνοθέτη. Σε ρωτάει, θα συνεργαστούμε, Γιώργο, γιατί είναι μια άλλη μουσική από αυτή που κάνει. Μπορεί, μπορώ. Του λέω, δεν υπάρχει. Ο Παύλος ο Τάσιος δεν. Και. Τι είναι για μας, δηλαδή, άμα είσαι τζαζίστας όπως σου λέτε, είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια απομίμηση της ροκ μουσικής. Και έγραψα ένα ροκάδικο που διάβασα σε αυτά που γράφουν στο ίντερνετ, από κάτω σχόλια, ότι αν ακούσει κανείς τα παιδιά που γράφουν κάτω, την ενορχήστρωση που έχει κάνει ο Χατζηδάς Νοκά, να παρατάει τη μουσική και ανοίγει περίπτερο. Το έχουμε εδώ. Το έχουμε το νοκάουτ. Έχουμε βεβαίως. Θα τα ακούσουμε. Έλεγα να το, να το έχουμε στη συνέχεια, αλλά τώρα μια και το τώρα που είναι φρέσκο, να το βάλουμε, ναι. Γιατί. Εκείνη η επαφή σου με το Σιδηρόπουλο, τι μνήμες σου είχε αφήσει αυτό το παιδί? Καταρχήν ένα άγιο παιδί ήταν. Εμείς είχαμε μια άποψη, ας πούμε, ότι οι ροκάδες είναι άνθρωποι, ας πούμε, ντυμένοι με άλλο τρόπο, με μακριά μαλλιά, με αυτά, ξέρεις. Ήταν ένα σεμνό παιδί, δηλαδή, από αυτούς που είχα συμμαθητές στο οδείο. Τόσο σεμνό παιδί και καλό παιδί. Και είπε δύο κομμάτια τα οποία πραγματικά ήταν. Το ένα βέβαια λέγεται. Πώς λέγεται. Νομίζω θα τα βρούμε. Μετά από τόσα χρόνια. Θα τα βρούμε. Καλά. Για πάμε να ακούσουμε. Έχω βρει τη συνταγή, ένα κοκτέιλ πρώτο. Γιατρεύει κάθε μου πληγή, νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή και πολέμος να γίνει. Μπορεί να ζήσουμε, μπορεί, το πίνω και με πίνει. Μπέρδεψα τα αισθήματα, είμαι να αντέξω τα χτυπήματα. Νοκάου! Νοκάου! Κοίτα το φιλαράκι μου, αμίλητος το πίνει. Σοβαροί, γι' αυτό και στα αναφέρω. Έχουν αγριέψει οι καιροί και που θα βγει δεν ξέρω. Είναι νοκάουτ σε μισό, με φάγα τα αισθήματα. Είναι νοκάουτ, κράτα με να αντέξω τα χτυπήματα. Θυμηθείτε τι σας είπα μπαίνοντας στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι πραγματικά μένεις έκθαμβος από το εύρος. Ξεκινήσαμε με την αφιλότιμη και τώρα ακούμε νοκάουτ και Παύλο Σιδηρόπουλο. Ναι, αυτό είναι σκοτσέζι κοντούς λέγεται. Ναι. Και στη μουσική. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Ο Γιώργος Χατζηνάθος ήθελε να πάει στη Βιέννη να γίνει σολίστας του πιάνου. Δεν είχε λεφτά ο μπαμπάς μου. Δεν είχε λεφτά. Δεν είχε, δυστυχώς. Και... τι να κάνουμε τότε. Βγήκα στην πιάτσα πολύ νωρίς. Δηλαδή 13 χρονών έπαιζα στα καμπαρέ όταν ερχόταν ο Έκτος Στόλος στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνανε οι ναύτες για τις 4 το απόγευμα μέχρι 8 και παίζαμε όλα τα αμερικάνικα στάνταρ και λοιπά. Οι έγχρωμοι με θαυμάζανε γιατί έπαιζα spiritual και νέκρικα κομμάτια, blues και αυτά, μέχρι στο σημείο να με πάνε στο αεροπλανοφόρο επάνω να με δείξουν σαν φαινόμενο πως ένα παιδάκι τότε με 13 χρονών με παιδί μου και κουρεμένος γιατί ήμουν στο μαθητής δεν μας αφήνανε. Άλλη ιστορία αυτή με τον Γκότσιρα τον γυμνασιάρχη, πήγα τον παρακάλεσα ότι βοηθά την οικογένειά μου με τα λεφτά που βγάζω, σας παρακαλώ αφήστε με λίγο παραπάνω από τα τσάλους γιατί ήταν με την ψηλή άλλοι όλοι. Λοιπόν, εν πάση πτώση, έτσι με το λίγο μαλάκι. Όπως ήταν και οι ναύτες της Αμερικανικής. Έτσι το σχολείο, το βράδυ, απόγευμα βράδυ είχαμε αυτή τη δουλειά. Όχι, όχι, είπα. Όταν έρχονταν Έκτος Στόλος. Α, όταν έρχονταν τα παιδιά. Έρχονταν δύο φορές το χρόνο, τρεις, πώς έρχονταν, ας πούμε. Αλλά έπαιζα όμως και Παρασκευή, Σάββατο. Τώρα άφησα την πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Πρέπει να την ξανασυνείδη. Να την βρω πάλι. Έπαιζα Σάββατο και Κυριακή σε κάποιες λέσχες που κάνανε χορούς και λοιπά, που δεν είχα σχολείο, δεν είχα οδείο. Και έτσι έβγαζα, ας πούμε, ένα μωροκάμα και κράταγα ένα τάλιρο τότε για να πάω σινεμά και όλα τα υπόλοιπα τα έδινα στον μπαμπά μου για την οικογένεια. Και με τα Αμερικανάκια, τα σμπουρλούδικα. Λοιπόν, τα Αμερικανάκια ήταν αδύνατα τότε. Ακόμα. Λοιπόν, και οι έγχρωμοι, λοιπόν, ναύτες ήταν φαντάρια, γιατί οι αξιωματικοί δεν ερχόντουσαν ποτέ στα καμπάρια. Πήγαιναν πάνω, δεν ξέρω. Και θέλανε να με δείξουν στο πλοίο πάνω στους αξιωματικούς. Και ήρθαν μια βεζινάκα τους κάτω εκεί στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη, στη Νίκης. Μπαίνω μέσα, μια βεζινάκα της φοβερή και αυτά. Όλοι οι άλλοι Θεσσαλονικείς γύρω-γύρω με τα σκαφάκια πηγαίνανε αυτά που κάνανε, τα νοικιάζανε για να κάνουν βόλτες. Εγώ μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα, πέντε πατώματα αεροπλάνα ήταν. Την κατρελαθία σαν σέρα από εδώ από εκεί. Πάω λοιπόν πάνω στον πύργο, είναι ένα σαλόνι και στη μέση ένα πιάνο με ουρά άσπρο παρακαλώ και καθίσματα σε αναμονή για να έρθουν οι αξιωματικοί. Και αρχίζω και τους παίζω παιδιά μπλουζ και αυτά και λεπτά και τρελαίνονται και χειροκροτήματα και ιστορίες, κάρτες από εδώ, κάρτες από εκεί, όταν έρθεις στην Αμερική θα με βρεις, τις έχω ακόμα τις κάρτες. Από πού δεν πήγα, από το... και... αλλά η αυτοπεποίθηση που ένιωσε εκείνη τη στιγμή όταν σε αναγνωρίζουν, ας πούμε, οι Αμερικανοί, γιατί οι Αμερικανοί στις μουσικές δεν είναι πολλά χρόνια μπροστά και βοήθησαν οι μαύροι σε αυτό. Σε αυτό πάρα πολύ με τα blues. Αυτό το ξανάζησες όταν πήγες στην Αμερική και είδες μαύρους Αμερικανούς μουσικούς να αναγνωρίζουν αυτό ναι. που έκανες. Όταν είχα πάει το 86, γιατί ήμουν στα πολύ επάνω μου τότε, είχα κάνει το Δεσμινάνα Μούσκουρη και έλεγα τώρα πρέπει να πας, τώρα που είσαι ψηλά να φύγεις, γιατί άμα αρχίσεις και πέφτεις δεν έχει ένα νόημα. Πάω λοιπόν εκεί, πήρα και τα δολαριάκια που είχα, τα ελληνικά λεφτά, τα είχα κάνει δολάρια για να πάω στη Νέα Υόρκη να πληρώσω το ξενοδοχείο. Μπας και γράψω, ας πούμε, στο Broadway έκανα musical, γιατί άμα κάνεις ένα musical με επιτυχία και γνωριστείς εκεί πέρα, τελείωσε, έχεις κάνει καριέρα. Και έκανα μια επένδυση, αυτά που είχα μαζέψει. Πάω λοιπόν, ήταν ένας παραγωγός, θα έκανε συστάσεις για να με γνωρίσουν και λοιπά. Και μου λέει, Γιώργο, ξέρεις, για να αρχίσω να μιλάω για σένα, θέλω ένα ποσό σε δολάρια. Α, είπεσαι σε μάνατζερ. Καλά, σε μάνατζαρέο. Ναι, ένιωσα ότι ήρθα από το μπλοκ, ας πούμε, εδώ πέρα για να βγάλω δουλειά. Δεν ξέρεις που. Τελείως. Κάτι μου λέει ότι τους παράτησες, τι είναι, παιδιά, του λέω, ακούστε, αυτά τα λεφτά που είναι δολάρια είναι από δραχμές δολάρια, δεν είναι από αμερικάνικα δολάρια, λέω. Αυτά δεν έχουμε τέτοια ποσά εμείς να σας δώσουμε να μιλάτε. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά και να σας δώσω αυτά που διαθέτω, τουλάχιστον να με φέρετε με κάποιον να μιλήσω, να μου πει κάποιος, δεν γνωρίζω, όχι, δώσ' μου και θα πάμε, ας πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτή ήταν η εμπειρία μου στην Αμερική. Bye bye. Λοιπόν, τελείωσε. Και πότε, Αθήνα, πότε κατεβαίνεις? Αθήνα κατεβαίνω μόλις τελείωσε, καλοκαίρι ήταν, τελείωσε το σχολείο και ήταν ο Γαβαλάς, ο Πάνος. Α, κατεβήκατε μαζί. Εγώ ήξερα ότι για να καθιερωθείς, ας πούμε, σαν μουσικός, έπρεπε να πας στη Μέκα. Η Μέκα είναι πάντα η πρωτεύουσα οποιασδήποτε χώρα. Στη Γαλλία είναι το Παρίσι, στην Αγγλία το Λονδίνο, στην Ιταλία η Ρώμη, άντε και το Μιλάνο, ας πούμε, γιατί οι μεγάλες χώρες έχουν και πολλές φορές και δύο πόλεις, όπως είναι το Λίβερπουλ στην Αγγλία. Πάω να πας σε ένα κέντρο. Εκεί στη Θεσσαλονίκη ανέμενα, θα ήμουν ένας πιανίστας, θα έπαιζε σε ένα πιάνο μπαρ, ένα πιάνο ρέστορα, ένα μεγάλο μεροκάματο, εκεί θα έμενα. Όσοι δεν φύγανε, μείνανε και παίζουν ακόμα. Λοιπόν, και με οποιοδήποτε τρόπο, και ενώ ήμουν τζαζίστας κλασικός, κατέβηκα με μπουζούκια. Γιατί ήθελα μια αφορμή να έρθω στην Αθήνα με οποιοδήποτε τρόπο. Ήρθα λοιπόν με τον Καβαλέ, έπαξαν σε ένα μαγαζί κάτω δίπλα από την Αράιδα. Πριν φτάσει στην Αράιδα, ήταν ένα μαγαζί, ο Άση, νομίζω εγώ ήταν. Παίζουμε λοιπόν μια εβδομάδα, ψυχή δεν πάταγε και κλείνει το μαγαζί. Α, μάλιστα. Κλείνει το μαγαζί. Και εκεί έχω ακούσει μια ιστορία ότι αυτοί που περνάγαν απ' έξω και δούλευαν δίπλα, είχαν ακούσει. Με είχαν ακούσει, γιατί στην Αράιδα δούλευε ο Μουζάκης. Και ο Μουζάκης είχε ένα πρόβλημα με τον πιανίστα, του φύγε μαλώσανε, δεν ξέρω τι. Και λέει, τι θα κάνουμε τώρα στους μουσικούς. Τώρα που ερχόμαστε, ας πούμε, ακούμε στις πρόβες που κάνανε, ένα πιάνο πάρα πολύ καλό, ας πούμε. Δεν μπήκαμε μέσα, αλλά ακούγαμε ένα πιανίστα. Ακού τώρα. Αλλά όταν έκλεισε το μαγαζί, δεν μπορούσαν να με βρούνε πια. Δεν είχε και κινητά, δεν είχε τίποτα. Τίποτα, πού να με βρούνε, ποιος είναι αυτός τώρα, ας πούμε. Το πιτσιρικά, ας πούμε, δεν ξέρα ποιος είναι. Εν πάση περιπτώσει, είχα πάει σε ένα καφενείο, τότε πηγαίναμε και στην Ομόνια, ένα καφενείο των μουσικών, όσοι δεν είχαν δουλειά. Έτσι μου είπαν οι Αθηναίοι που ήταν από εδώ, ας πούμε. Και ερχόμενη η μουσική του Μουζάκη, με γνωρίσανε, α, εσύ είσαι που σε ψάχνουμε και λοιπά, έλα. Και βρήκα δουλειά, έμεινα, τι φοβερός άνθρωπος και μουσικός ο Μουζάκης, δεν μπορεί να φανταστείς, Νίκο μου, δεν μπορεί να φανταστείς. Και έτσι, ανοιχτοχέρης, να μας τραπεζώνει τους μουσικούς, αυτά. Ωραίοι άνθρωποι, πολύ ωραίοι. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Χατζηνάσιο. συγκριθεί μαζί σου και απ' το νου μου να σε σβήσει. Ποιος στο βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει μετά από σένα? Πού, πες μου να πάω πού, μετά από σένα τι, την αγαπήσω τι, μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον, μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου όταν φύγεις μακριά μου? Ποιος τη θέση σου να πάρει στο κορμί και στην καρδιά μου μετά από σένα? Πού, πες μου να πάω πού, μετά από σένα τι, αγαπήσω τι, μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον, μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Μετά από σένα που, πες μου να πάω που, μετά από σένα τι, την αγαπήσω τι, μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον, μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς, ποιος να συγκριθεί. Ανέβεις το φίλι. Μια γυναίκα σε παίρνει βοτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες, θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Μια γυναίκα σε παίρνει βοτά και δε σου ρίχνει ματιά. Και γελάνε μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. Μια στάλα εγωισμό, μυαλό δε σου μ' είναι καλέ. Κι αν δε σε θέλει κάνε στροφή κι ο κόσμος πια δεν θα χαθεί. Μια γυναίκα σε φέρνει βοτά και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες, θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Λάι λάι λα λα λα λάι λα. Κανένα τραγούδι δεν είναι τυχαίο, αυτό όμως είναι δύο φορές λιγότερο τυχαίο. Είναι το πρώτο, μαέστρο? Αυτό είναι το πρώτο, ναι. Ένα τραγούδι το οποίο για να κολακεύσω στις εταιρείες, την εταιρεία μάλλον που με εμπιστεύτηκε να κάνω δίσκο με τη Μαρινέλα, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω μια επιτυχία. Υπάρχει το flip side, το οποίο είναι ας πούμε μια μπαλάντα. Δεν ποντάρισα καθόλου σε αυτή. Ήξερα ότι με το χασαποσέρβικο αυτό οπωσδήποτε θα κάνει κάποια. Γιατί αν κάνεις 2-3 προσπάθειες σε μια εταιρεία που πληρώνει για να κάνεις ένα δίσκο, ας πούμε, όχι εσένα, ένα στούντιο και όλα αυτά, και αποτύχεις, μετά έχει τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή, αν δεν είσαι, εμένα δεν με είχαν υπό την προστασία καμιά εταιρεία όπως άλλους συνθέτες παλιότερα το 60. Αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουμε είχαν προστασία την εταιρεία και τους προστάτευε και από τους τοίχους που διαλέγανε. Τα περνάγανε από κοντρόλ και δίνανε πολύ καλούς συνεργάτες στους συνθέτες και λοιπά και αυτά. Στο 70 και μετά που άρχισα εγώ, δεν υπήρχε αυτή η προστασία. Ήσουν ελευθεράς βοσκής. Η στιχουργή η οποία ήταν καθιερωμένη δεν σε εμπιστεύονται πάρα πολύ γιατί είσαι δόκιμος και σου λέει τώρα να δώσω ένα κάτω στιχάκι στο Χατζινάσιο, ας πούμε. Δεν ξέρω να τα καταφέρει, ας του δώσω ένα μέτριο. Ακόμα και αν δεχτούν. Και έτσι αναγκάστηκα να βγάλω 7-8 στιχουργούς από το μηδέν. Και έβρισκα. Γι' αυτό δεν άρχισα με πολύ καλούς στίχους, ας πούμε. Δεν είχα. Οι μελωδίες με σώσανε μέσα. Αυτό που συνοδεύανε, όχι τα λόγια. Αυτό δηλαδή το τραγούδι ήταν το χτύπημα της πόρτας, έτσι. Αυτό είναι το χτύπημα. Αυτό έχει μια ιστορία πιο πριν. Γιατί πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Εγώ έπαιζα σαν μουσικός, όπως είπα. Έπαιζα όμως και σε ηχογραφήσεις άλλων συνθετών. Ας πούμε, στη Φίνος Φίλμο Καπνίσης με είχε πιανίστα του πολλά χρόνια. Γιατί ήμουνα, δεν μου έκανε παρτιτούρα, μου έφεζε μόνο τα κόρτα και ήξερα πότε θα παίξω εγώ. Οι άλλοι όλοι είχαν παρτιτούρες. Αν δεν μπορούσα, ανέβαλε την ηχογράφηση ο Καπνίσης. Άλλοι όμως που ήμουνα στην Κολούμπια, στο στούντιο της Κολούμπια και κάναμε ηχογραφήσεις, στο Polysound, που έπαιζα για άλλους συνθέτες, μου λέγανε Γιώργο, τι εισαγωγή να βάλουμε εδώ πέρα, έχεις καμιά ιδέα? Ναι, βέβαια, άρχισα εγώ, κλικ. Α, ωραία. Να, για φινάλε τι λες? Φινάλε θα κάνουμε και μπαμπαμπα, φινάλε, α, ωραία. Δηλαδή στην πραγματικότητα έγραφες για άλλους? Όχι, δεν έγραφα για άλλους. Ναι. Χωρίς να το δεν έγραφα για σου άλλους. Ζητούσαν τη βοήθεια και εσύ έστεινες εκείνη τη στιγμή μελωδίες. Ή ένα κόρτο. Ναι. Μην τα λέω όλα, δεν χρειάζεται. Ο Σπύρος Ωράλης, δεν υπάρχει πια. Με είδε, είναι ο άντρας της Εύης Τηλιακού, της στιχουργού. Στιχουργός έδωσε, και αυτού του τραγουδιού. Μου έδωσε το κρίμα των πόρους. Ναι. Γιατί για εκείνο είμαστε, από εκείνο, από τη συνέχεια μιλάμε τώρα. Μου λέει, μα γιατί σε κορόιδο εσύ? Σε πιάνουν κορόιδο και τους φτιάχνεις τα κομμάτια. Και δεν κάνεις εσύ δικά σου? Λέω, τι να κάνω εγώ τώρα, είμαι πιανίστας και έπαιζα και πολύ καλό μεροκάματο τότε. Για να σου πω και τη συνέχεια. Περιζήτητος ήμουνα. Είχα και δικιά μου ορχήστρα και λοιπά. Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, θα πω στη Μαρινέλα να τραγουδήσει ένα κομμάτι. Θα σου δώσει τη Σέβη ένα στιχάκι. Λέω, θα προσπαθήσω. Παίρνω λοιπόν ένα τη Σέβη και ένα από άλλο που είχα παλιά εγώ ήδη έτοιμο τραγούδι και είναι το κρίμα των Boys. Και αρχίζω να βάζω τα καλά μου. Εγώ κάνω μια εισαγωγή που έχω φάει το βρίσιμο από τα μπουζούκια γιατί είναι jazz. Είναι άμα είναι είναι καθαρή jazz. Με βρίζανε στην αρχή, αλλά εκ των υστέρων μου λένε μάθαμε να παίζουμε μοντέρνα από το Χατζινάσιο. Λοιπόν, τέτοια πράγματα έχουν. Κάνω λοιπόν και μόλις μπαίνει στο ραδιόφωνο από την εισαγωγή και γίνεται μια επιτυχία. Άρα τρομερή, αφού πήγαινα στα jukebox εγώ και πάντα δεν με ξέρανε καθόλου ποιος είμαι, ούτε φάτσετε. Είχα αυτά τα ταλιράκια και βάζαμε. Πάταγε στο τραγούδι. Πάταγε το τραγούδι και ήμουν και του έβλεπα, α πούμε, κουνιόντουσαν και τραγουδάκαν. Άρα, μα κάστε. Τι να σα πω, ότι είμαι εγώ τώρα, θα είμαι ψώνιο, άμα σα το πω, αλλά εγώ είμαι που το έγραψα. Αυτό λοιπόν. Και έτσι άρχισε. Πήγε και μεγάλη επιτυχία, κάνω και δεύτερο, ας πούμε, μετά με το. Περίμενε, μην είναι λίγο εδώ. Είναι αλήθεια αυτό που έχω ακούσει, που έχω διαβάσει, ότι αυτό το τραγούδι ήταν και το ξεκλείδωμα της πόρτας για τα πεθερικά σου? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι, εντάξει, και εμένα δεν με θέλανε τα πεθερικά μου. Άγιοι άνθρωποι, καταπληκτικοί, μετά με λατρέψανε, υπάρχει θέμα δηλαδή. Αλλά είχαν και την κόρη του στη Μαρία στο μυαλό να πάρει κανένα πολιτικό μηχανικό, κανένα δικηγόρο. Ήταν μια αστική τάξη. Πολύ από να φανταστείς, ο θείος της Μαρίας ήταν και δήμαρχος στην Αθήνα ένα φεγγάρι με πολλούς γνωστούς, μεγάλη κοινωνία και λοιπά. Σου λέει τώρα να πάρει το μουσικάνι, να τρέχει τα βράδια που παίζει ο Γιώργος, η κόρη μας, να τον περιμένει ποτέ να τελειώσει στο τραπεζάκι και να πάρει το σπίτι. Μια φρικτή ιστορία. Και μου έλεγε, η Μαρία ότι έχω πρόβλημα μεγάλο, πως αγαπώ, είμαι ερωτευμένη μαζί σου, αλλά τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε αυτά. Λοιπόν, και έτσι έκανα το πρώτο κομμάτι για να φύγω από το επάγγελμα, αυτή τη νύχτα δηλαδή. Έτσι. Τώρα η νύχτα που λέμε δεν ήταν η νύχτα σημερινή, τώρα η νύχτα είναι σαβριζιά. Τότε ήταν οικογενειακά τα κέντρα, δεν πηγαίναν όλα αυτά που πηγαίναν σήμερα, ούτε ναρκωτικά, ούτε αυτά, δεν τα ξέραμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και τότε η μουσική που η συνάδελφή μου, όταν ήρθα σε ζώνα, μου λένε, βέβαια θα πάμε, λέει, στο Στόρκ, ξέρω εγώ, ποιο Στόρκ, παιδιά, δεν έρχομαι εγώ. Τι δεν έρχεσαι, δεν είναι καλά τα λεφτά, θα σου δώσουμε τα διπλά, ρε παιδιά. Νομίζω ότι την ψώνησα, αλλά ήξερα ότι η εταιρεία όταν δει ότι δεν είσαι συνθέτης, αμιγός δηλαδή, συνθέτης, δημιουργός και πας και μοιράζεσαι με το μεροκάματο, δεν σε παίρνει στα σοβαρά. Και ναι. Μόλις έγινες ο Χατζινάσιος, εντάξει με την κυρία Μαρία. Με την κυρία Μαρία είστε πάνω από 50 καταρχήν, χρόνια. Καταρχήν, κοίταξε να σου πω κάτι, πέρα από εκεί, επειδή έπαιζα και με τον Καπνίση και άλλες ταινίες της Φίνος, πηγαίναμε με τη Μαρία σε σινεμά. Ήταν μεγάλη υπόθεση ο κινηματογράφος τότε και να είσαι, ας πούμε, και να λες ότι εγώ παίζω εδώ πέρα, ας πούμε, και να είναι κόσμος και να λες το κορίτσι σε αυτό το πιάνο που ακούσουμε εγώ. Κατάλαβες, είχε ανοίξει μια πόρτα, όχι του δημιουργού, αλλά ξέρεις, κολακεύει αυτό το πράγμα και αρχίζει να σκέφτεται πιο σοβαρά. Οι γονείς ότι εδώ μπορεί να είναι και ένα σταλακή. Με είχαν μάθει καλά. Αυτή ήταν CIA, ήταν η μάνα. Δηλαδή, δεν υπήρχε παιδιά. Αφού τα παιδιά μου μπάτσο τη λέγανε. Καταπληκτική γυναίκα. Καλή γυναίκα, φοβερή. Αλλά το μυαλό της μέσα ήταν πώς να... Έψαχνε τα πάντα. Λοιπόν και μετά με την πρώτη επιτυχία που ακούστηκαν τα τραγούδια και το όνομά μου στα ραδιόφωνα, ο Γιώργος Γαζινάσιος με τη Μαρινέλα, κάνουν αυτά. Τελείωσε η ιστορία. Να βάλουμε ένα τραγούδι που αγαπάει πολύ η κυρία Μαρία Χατζινάσιου. Ναι. Πάμε. Σε σκέφτηκα ντερβίση μάγκα πρώτο που καθαρίζει μόρτικα με μπέσα και γαμώτο. Όμως εσύ μου τα γυρνάς στο ύπουλο της τίνης. Καρφώνεις έναν από μας, πίσω πλατά τη δίνεις. Αν είσαι μάγκας, πάρε με στα ίσια και με ψυχραιμία. Τώρα που ξέρω τι πουλάς και τι καπνό φουμάρεις, μπορείς και μένα να με φας όποια στιγμή γουστάρεις. Πες μου που να'ρθω να σε βρω που να σε συναντήσω, μαζί να στήσουμε χορό κι ας θέλω εγώ να ζήσω. Αν είσαι μάγκας, πάρε με στα ίσια και με μία. Δεν έχω ψυχραιμία. Για σένα κάνω αυτόν τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό κάτι γερό να κρατηθείς. Ό,τι μπορείς για μένα κάνε και εσύ να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο γένο. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Ό,τι μπορώ για σένα κάνω λες κι είμαι φτερό. Σ' αεροπλάνο στον κόσμο γυρνώ κι ό,τι περνώ μη το σκεφτείς. Ό,τι μπορείς για μένα κάνε, βραδιάζει νωρίς κι αλλού κοιτάνε τα μάτια θαρρείς. Λόγω σκιάς, λόγω πληγής. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο γένο. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Μάστρο μου, έχεις συνεργαστεί με όλο το πλούτο των Ελλήνων ερμηνευτών, αλλά θα τολμήσω να το ρωτήσω. Υπάρχει μία φωνή, υπάρχει ένας ερμηνευτής, μία ερμηνεύτρια που θα έλεγες ότι είναι ο ιδανικός ερμηνευτής των τραγουδιών σου? Ναι, βέβαια, σίγουρα. Αυτό το ξέρει ο κόσμος, δεν μπορώ να το αποσιωπήσω εγώ. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη. Η Γαλάνη. Η Γαλάνη είναι η μόνη τραγουδίστρια η οποία, επειδή εγώ δεν έχω φωνή, δεν έχω φωνή να γίνω τραγουδιστής, ούτε εμφάνιση τραγουδιστή, είμαι περισσότερο για διευθυντής ορχήστρας, πιανίστες, καθηγητής, κάτι τέτοιο είμαι. Δεν είμαι να πάω, σε αγαπώ, αγάπη μου, δεν μου πάει καθόλου και να πω τραγουδιστά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Δήμητρα, αυτό που της έπαιζα εγώ στο πιάνο, έπαιρνε τη φωνή μου και την έβαζε στη δική της ποιότητα φωνής, ας πούμε. Τραγουδούσα όπως θα ήθελα εγώ. Την έκφρασή μου, τα πάντα. Γι' αυτό και την ονόμασα το βιολοντζέλο της ζωής μου, είναι η Δήμητρα. Είναι ένα τσέλο, το οποίο, ας πούμε, αν έπαιζα τσέλο, θα κατήχα, ας πούμε, ένα όργανο, έτσι κατέχω και την Γαλάνη στα χέρια μου για να τραγουδάει για μένα. Γι' αυτό. Δεν λέω ότι οι άλλες τραγουδίστρες, αλλά οι άλλες βάζουν τα δικά τους τα χτύπια. Η Μαρινέλα τα δικά της, ας πούμε, η Μουσκούρη τα δικά της, η Μοσχολιού τα δικά της. Η Γαλάνη είμαι εγώ με φωνή γυναικεία. Είπες τώρα Μουσχούρη, αυτή η μεγάλη συνεργασία με τον Κάτσο. Ναι. Πες μου την εμπειρία σου από αυτή τη συνεργασία με τον Κάτσο. Α, καλά. Καταρχήν, η γενιά η δική μου είναι πολύ τυχερή που γνώρισε, ας πούμε, ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια και δεν ξαναβγαίνουν. Ένας από αυτούς είναι ο Γκάτσος. Ένας άνθρωπος πράγος, ένας κύριος. Η Γαλήνη στο πρόσωπό του ήταν, ας πούμε, μετέδιδε αυτομάτως, ας πούμε, στο συνομιλητή του. Ξέρεις, παίζει μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Όπως και εσύ, Νίκο, εσύ εμπνέει τον συνομιλητή σου να βγάζει πράγματα εύκολα δηλαδή. Μάλιστα, μόνο να τραγουδήσω με μου ζητήσει. Εδώ, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να σε κάνω ηθοποιό όμως. Μέχρι εκεί το κουβεντιάζουμε. Θα προτείνω σε κάποιο σκηνοθέτη. Λοιπόν. Τι έλεγα. Γκάτσος. Α, με το ναι. Και μου έκανε μία δουλειά απίθανη, ας πούμε, από άποψη στιχουργική. Μοιραστήκαμε τα πράγματα, μου έδωσε κάποια στιχάκια και εγώ του έδωσα κάποιες μελωδίες. Το τραγούδι που ξεχωρίζει μέσα από εκεί, το οποίο εγώ δεν το πίστευσα όμως, είναι «Ο ταξιδιώτη του ονείρου», που είπα «Στον ονείρου ταξιδιώτη». Αλλά σε αυτό το δίσκο Γκάτσος μιλάει πάρα πολύ για το θάνατο. Όχι, ας πούμε, τόσο φανερά. Είναι κρυμμένα μέσα στην ποίηση του. Ο θάνατος περίμενε δηλαδή και με πολλά λόγια. Και το τρένο του Κατμαντού που πάει στον ταξιδιώτη. Μιλάει για τον χρόνο. Ήταν μια εμπειρία τρομακτική για μένα, γιατί πάντοτε διάλεγα στίχους που είχαν μια γλαφυρότητα και λέγαν τα πράγματα, ας πούμε, όπως είναι. Συγγνώμη που σε αγάπησα πολύ, δεν ξέρω να αγαπώ όμως πιο λίγο. Πάντα είχα την εντύπωση, ας πούμε, ότι αυτό το άμεσο είναι αυτό που θα ήθελε ο κόσμος και εύκολα να τραγουδήσει. Και έτσι έκανα τις επιλογές μου. Αλλά με τον Γκάτσο μπήκα μέσα, ας πούμε, στο λόγο με μια πιο βαθιά, ας πούμε, διανόηση του λόγου και των συμφραζόμενων των λέξεων, το οποίο, ας πούμε, χρησιμοποιούσε πάρα πολύ εύκολα και με μεγάλη οδύνη ο Γκάτσος, ο οποίος μπορούσε, ας πούμε, να κάνει μια μέρα για να βρει μια λέξη για να κάνει το στιχάκι που ένα χειρίμα. Δεν ήταν έτσι απλά, όπως που λέει. Παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο, Γιώργο, έχω 100 στιχάκια τα οποία θα τα στείλω να διαλέξεις. Όταν ακούω εγώ 100 στιχάκια, λέω bye bye. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί νομίζουν ότι γράφουν γράμματα στον εαυτό τους, κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό ήταν ο Γκάτσος, το μεγαλείο αυτό. Και βέβαια πολλά από τα τραγούδια αυτά του Γκάτσου μεταφραστήκαν και στα γαλλικά, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Και εκεί εξετίμησαν πάρα πολύ τον Γκάτσο, ας πούμε, σαν ποιητή. Νοκάουτ. Παπακοσταντίνου, αν είσαι Μάγκα, Σιδηρόπουλος, Γαλάνη. Τι λες να πάμε, Συναξάρια, Μητροπάνω. Αχ, θα ήθελα πολύ, σε ένα δικημένο κομμάτι. Καρακώνει τη νύχτα κάποιου τρένου η σφυρίχτρα και του κόσμου η βοή. Στάζει, το παράπονο στάζει και τους δυο μας χαράζει με σπασμένο γυαλί. Τα ωραία μας χρόνια και οι όμορφες μέρες μας γαζώνουν σαν σφαίρες σ' έναν τοίχο μπροστά. Νύχτα άρπαξα να έρθει η νύχτα και του τρένου η σφυρίχτρα θα μας βρει χωριστά. Όσοι πια με πίκρα, ούτε εγώ δεν το βρήκα, ούτε εσύ δεν το λες. Βρέχει, μες στα μάτια σου βρέχει, η καρδιά δεν αντέχει, μα σε βλέπει να κλαις. Τα ωραία μας χρόνια και οι όμορφες μέρες μας γαζώνουν σαν σφαίρες σ' έναν τοίχο μπροστά. Νύχτα, θα ξανάρθει η νύχτα και του τρένου η σφυρίχτρα θα μας βρει χωριστά. Συγκριθεί μαζί σου κι απ' το νου μου να σε ζητήσει. Ποιος στο βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει. Μετά από σένα που πες μου να πάω που, μετά από σένα τι, αγαπήσω τι, μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον, μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου όταν φύγεις μακριά μου. Ποιος τη θέση σου να πάρει στο κορμί και στην καρδιά μου. Μετά από σένα που πες μου να πάω που, μετά από σένα τι, αγαπήσω τι, μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον, μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Μετά από σένα που πες μου να πάω που, μετά από σένα τι, την αγαπήσω τι, μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον, μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα συχνότα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Αληθινού Σταθμού της χώρας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά, τη μεγάλη τιμή. Είναι εδώ μαζί μας ένας από τους σημαντικότερους μαέστρους συνθέτες της χώρας μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκπέμπει ευγένεια και ηρεμία. Μαέστρο, έχεις πει, έχω διαβάσει, έχεις πει ότι δεν υπάρχει κακή μουσική. Ναι. Ότι υπάρχει καλή μουσική ή αδιάφορη μουσική. Ναι, ναι. Για εξήγησέ το. Λοιπόν, θα έχετε προσέξει ότι στο ραδιόφωνο τον οδηγούμε, σκεπτόμαστε πράγματα, αλλά το ραδιοφωνάκι παίζει κάτι από κάτω. Και αν σε ρωτήσει κάποιος μετά, τι έπαιζε το, έπαιζε κάτι, έχει μουσική, θα πεις. Όταν όμως υπάρχει κάποια μελωδία, κάποιο ενδιαφέρον πράγμα που ακούγεται από εκεί, ακούγομαι, αυτομάτως αποσπάσει και από τη σκέψη σου και πάει τα αυτή σου στο ραδιοφωνάκι και ακούς τι είναι αυτό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει. Το πριν δεν είναι κακό, γιατί είναι, δεν τα άκουσες. Είναι αδιάφορο. Είναι αδιάφορο. Καταρχήν δεν έχω μια ρίση. Δεν υπάρχει, η μουσική είναι ασύμβατη με τη λέξη κακό. Δεν υπάρχει κακό στη μουσική. Και τι πάνε να βαράσει, για κάποιον κόσμο είναι, ξεσηκώνεται και βαράει. Είναι μουσική αυτό το πράγμα. Για άλλους είναι κακό, αλλά είναι μουσική. Δεν είναι κακό. Αυτό όμως δεν είναι αδιάφορο. Τα τύμπανα δεν μπορεί να μην σε ξεσηκώσουν και σένα, ας πούμε, να τα ακούσεις αυτά τα πράγματα. Αυτό έχω πει εγώ σαν ένα απόφθεγμα, ας πούμε, κάποιου μουσικού, ότι δεν υπάρχει κακή μουσική, υπάρχει αδιάφορη μουσική και καλή. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως και ποιος να συγκριθεί μαζί σου, καταρχάς αυτό το τραγούδι έχει κάνει δύο καριέρες. Μία με τον Πάριο, μία με τον Ρέμο, έτσι. Με τον Πάριο δεν έκανε καθόλου, δεν το έλεγε ο Πάριος. Δεν το έλεγε, όχι. Δεν ήθελε. Δεν ξέρω γιατί. Είχε άλλα κομμάτια τα οποία τα βάζανε, αλλά αυτό δεν το βάζαν. Ούτε στη διαφήμιση, ούτε το έλεγε ο Πάριος πουθενά. Απλώς βγήκε το ίδιο ο Ρέμος, που είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει, και κάνει μια συναυλία, το οποίο live ηχογραφήθηκε και έγινε παζουλισμός. Όλη η Ελλάδα τραγούδα για τον οποίο θα συγκριθεί μαζί σου. Με το Ρέμο όμως έγινε. Έχει και αυτό ιστορία. Αυτό είναι γραμμένο, είχε στο μυαλό σου την κυρία Χατζηνάσου, την κυρία Μαρία. Καλά, δεν ήρθε. Ήρθε η Ντέλα Ιρούνη. Την έστειλε ο Μάκης ο Μάστας να κάνει, ας πούμε, να της κάνει ένα κομπλιμάν, να γνωρίσει έναν συνθέτη. Μου έφερε 20 κομμάτια και ξαφνικά βλέπω αυτό. Από όλα τα 20 βλέπω αυτό. Αμέσως κατάλαβα ότι πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, αισθάνονται έτσι. Για έναν άνθρωπο όπως εγώ με τη Μαρία, τώρα μην κάνω, το κάνουμε μελό. Αλλά μετά από 50 χρόνια έχω το δικαίωμα να το πω ότι είμαστε ένα ζευγάρι δακτυλοδεκτούμενο, ας πούμε, ο Γιώργος και η Μαρία. Και λέω, αφού το αισθάνομαι έτσι, πιο να συγκριθεί μαζί σου, θα πρέπει να το ομιλοποιήσω. Και ο στίχος εδώ είναι προσεγμένος, δεν είναι πια να συγκριθεί, είναι ποιος, ο άνθρωπος δηλαδή. Ο άνθρωπος, αυτό είναι αυτό. Αν ήταν πια θα ήταν πολύ κοινό. Θα ήταν περιορισμένο. Σου, ναι, ήτανε, θα ήταν καψούρικο. Αμέσως με το πια γίνεται καψούρα. Ενώ το ποιος δίνει μια δυναμική, ας πούμε, πανανθρώπινη. Ποιος να την είναι. Είσαι στη γενιά των συνθετών που έζησαν την εταιρεία να λέει το όνομα του συνθέτη, ναι, θα βέβαια φύγει από το εξώφυλλο. Α, εγώ έτσι σταμάτησα. Για πες μας. Εγώ το 91. Το 91 με το δίσκο αυτό που λέμε τώρα. Έχουμε κολλήσει αυτό. Ο δίσκος αυτό λέγεται Επίθεση Αγάπης. Να σας πω και κάτι άλλο για εσάς δημοσιογράφους. Το Επίθεση Φιλίας ξεκίνησε από το Επίθεση Αγάπης. Δεν το λέγανε πριν το δίσκο. Αυτό το αμφί, Επίθεση Αγάπης, που έλεγα εγώ, κάποιος δημοσιογράφος το είπε, καλά είναι ο Καλλιόρας στο ραδιόφωνο. Μας κάνουν επίθεση, από το Επίθεση Αγάπης ξεκίνησε. Βγήκε από εκεί. Πάμε σίγουρα. Και άλλα που έχουν αυτό το συνδυασμό από το δίσκο αυτό. Αυτός ο δίσκος, λοιπόν, ο Μάκης με φώναξε τότε, το έχω πει πολλές φορές, ναι. Μου λέει, Γιώργο, δεν νομίζω ότι πρέπει να βγάζουμε πια τα. Δεν παίρνει κανένα ρόλο πια τώρα, ας πούμε, να φαίνονται οι συνθέτες μπροστά στο αυτό. Ήδη κάνα δύο που έχω συνεργαστεί το δεχτήκανε και το βάλαμε πίσω, στο πιστόφυλλο. Να φύγει το όνομα του συνθέτη, από ναι, την... ναι. Του λέω, Μάκη, κοίταξε, επειδή έχουμε κάνει ένα συμβόλαιο που εγώ εγκρίνω το εξώφυλλο, σου λέω τώρα ότι θα γίνει όπως το έχουμε υπογράψει και από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται να συνεργαστούμε. Δεν θα κάνω εγώ τέτοια αρχή εγώ με τους συνθέτες, λέω. Να μην γράφουν το μπροστά, ας το κάνει κάποιος άλλος. Και εν πάση περιπτώσει λέει εντάξει, αφού επιμένεις, το έβαλε μεν, αλλά η απόχρωση που έχει, ας πούμε, το όνομά μου είναι σε ζαχαρένιο, μέσα σε πολύ λευκό φόντο, για να δεις ποιος είναι πάνω-πάνω. Γιώργο, πρέπει να πας στην προθήκη του καταστήματος που πουλάει δίσκους και να πας έτσι στα ένα μέτρο να δεις. Αυτό ούτε φαίνεται. Λοιπόν, καλό έτσι είστε. Είχα ακούσει κιόλας ότι, γιατί από τότε έχω να κάνω δίσκο με τραγούδια. Έκανα soundtrack για κινηματογράφο και αυτά. Από το 1991. Ο τελευταίος μου δίσκος είναι αυτός, εξαιτίας αυτού. Είχα ακούσει ότι πολλοί συνθέτες παίρνανε και λεφτά από τους τραγουδιστές για να κάνουν. Δηλαδή, τα βαζιλίκη, πόσο θα δώσουμε τόσα, ας πούμε, να σου κάνω ένα τραγούδι. Εμείς, εγώ δεν χρειαζόμουν. Γιατί είχαμε ποσοστό από τις εταιρείες, ένα μπόνους. Δηλαδή, από την εταιρεία σου δίνε ένα ποσοστό α στις πωλήσεις. Πέρα από αυτά που βγάζαμε από την ΑΕΠ, ας πούμε, από τα δικαιώματα, τα εκτελεστικά και τα μηχανικά που λέγονται, ο δίσκος σου, μηχανικά. Και έτσι δεν χρειαζόταν. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι που πουλάγανε τραγούδια και λέω, έγινε, πάει αλλού η δουλειά. Και έτσι με αυτούς τους δύο λόγους σταμάτησα να κάνω δίσκους με τραγούδια στους τραγουδιστές. Δεν πρέπει να βγει κάποια στιγμή. Θα φροντίσουμε εμείς. Τι να βγει. Δίσκος. Θα φροντίσουμε εμείς να είναι, να είναι στο εξώφυλλο ό,τι αξίζει να είναι. Δεν είναι τώρα. Εγώ έχω κάνει, ας πούμε, πράγματα και τώρα έχω κάνει και στην ΕΡΤ ένα σύριαλ, το Φλόγα και Άνεμος. Κάνω τέτοια πράγματα, κινηματογράφω, συναυλίες. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δίσκοι, συναυλίες, θέατρο, κινηματογράφος, πολλής κινηματογράφος. Πού? Σημαντικός. Γενικά λες, ναι, έχω κάνει, ναι. Για τη δουλειά που... Νόμιζα ότι τώρα, δεν υπάρχει. Όχι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Η εμπειρία σου με τον κινηματογράφο, μας έλεγες, καταρχάς ο Πλέσας είχε πάει στη Φινό, στη Φινό Φίλμς. Ο Πλέσας μίλησε για μένα. Ναι, και πάντα το αναφέρω αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω γιατί αυτούς που έχω βοηθήσει εγώ ποτέ δεν λένε τίποτα για μένα. Αλλά εμείς οι Μακεδόνες έχουμε μια απλή σκέψη. Δηλαδή, τι θα σου στοιχήσει ρε παιδάκι μου να πεις ότι ο Μίμης ο Πλέσας, ας πούμε, σύστησε σε σένα ένα πώς το λένε, ας πούμε, ένα μάστρο, ένα άνθρωπο που ξέρει, καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι άμα του ζητήσει κάτι θα το δικαιπεριώσει. Έτσι λοιπόν με σύστησε στο Φιονίο και δεν μπορούσε να κάνει κάποια ταινία με τον Δελιανίδη και έκανε ο Δελιανίδης μια ταινία «Η Αμαρτωλή» με ο μικρόν Γιώτα. Αυτή ήταν η πρώτη ταινία και έγραψα και μια, ας πούμε, ωραία μελωδία στην αρχή με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και ήταν η αρχή που μπήκα στον κινηματογράφο. Και πάντα λέω, ας πούμε, ότι ο Μίμης. Η πρώτη δουλειά στον κινηματογράφο ποια ήταν? Η Αμαρτωλή. Η Αμαρτωλή, αυτή. Ναι, εγώ έχω στο νου μου Αγκίστρι. Ήταν η Μπέτη Λιβανού και ο Χρήστος Νομικός. Και αυτοί κάνανε πρώτη παρουσία στον κινηματογράφο με αυτή την ταινία. Του Δαλιανίδη ήταν. Είναι κοντά 40 οι ταινίες που έχεις συμμετάσχει. Μπορεί να είναι και παραπάνω, σαν να παραπάνω. Ναι, αλλά έχω κάνει soundtrack εγώ. Είχα την τύχη, ας πούμε, πολλοί παραγωγοί ταινιών και σκηνοθέτες να θέλουν τη μουσική να βγει. Ενώ άλλοι δεν είχαν αυτό το προνόμιο συνθέτες. Και έτσι είχα βγάλει πολλά soundtrack, όπως το «Γλυκιά Συμμορία», «Πρωινή Περίπολος», το «Αγκίστρι», «Εσύ και εγώ», πώς το λένε το άλλο, με τον Κούρκουλο και «Ένα γελαστό απόγευμα» του Φρέντι Γερμανού. 5, 6, 7 soundtrack. Είναι άλλη διαδικασία της σύνθεσης για μια ταινία από ό,τι για... Τελείως διαφορετική. Ναι. Εκεί δεν έχεις πια το στίχο να το μελοποιήσεις. Εκεί βγάζεις το συνέστημα της εικόνας. Όχι μόνο της εικόνας, το συνέστημα, τη δράση, ένα τοπίο. Γιατί υπάρχουν σκηνοθέτες που θέλουν να αναδείξουν τη μουσική. Και έτσι γυρίζουν πλάνα με ένα κούτορ να περνάει, μια διαδρομή σε ένα δάσος. Εκεί ακούγεται πια η μουσική στον ακροατή. Γιατί όταν τη βάζει τη μουσική κάτω από διαλόγους που μιλάνε οι ηθοποιοί, σκέφτεσαι και λες, έχει μουσική το έργο. Δεν ξέρεις αν έχει μουσική. Όταν όμως σου δείξει ένα ωραίο πλάνο, ας πούμε, με ωραία τοπία και αυτά, και ιστορίες και μια δράση, αυτά, και πέσει μόνο η μουσική, σου εντυπώνεται. Με τη Eurovision πώς έμπλεξες? Από αντίδραση περισσότερο. Γιατί επειδή την είχε κατηγορήσει ο Χατζηδάκης σαν ένα πανηγύρι, εγώ δεν θα ήθελα να εμπλακώ, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα δεν θα μπορούσα να εμπλακώ, γιατί ήξερα ότι με ελληνικά λόγια τότε ήταν υποχρεωμένη κάθε χώρα να βάλει, ας πούμε, στίχους στη. Δεν βοηθάγε η γλώσσα, λες. Γι' αυτό βγαίνανε 18, 19. Όταν λοιπόν ήμουν στο στούντιο κάτω, είχα βγάλει το ρεφρέν, αλλά όχι για χρήση Eurovision. Σκάλιζα για να βγάλω μελωδίες. Και βάζω τα. Ακούω μια φωνή από πάνω, είναι η Μαρία, μου λέει, τι ωραίο χαρούμενο είναι αυτό το κομμάτι. Ναι, εντάξει, το βέβαια. Ένα κοινότυπο, δεν ήταν δηλαδή σαν ένα έβριμα φοβερό. Όταν όμως σκέφτηκα, γιατί μου λέει, αυτό θα μπορούσε να το στείλει κάποιος στη Eurovision, μου λέει. Τότε σκέφτηκα, λέω, για στάσω εδώ πέρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν έχουμε κώδικα διεθνή. Ποιος είναι ο κώδικας διεθνής? Είναι η μουσική, οι νότες. Η ίδια η μουσική, ναι. Οι νότες. Οι νότες. Οπότε κάθομαι και λέω, ντο φα φα φα, σολ φα σολ φα μη. Ό,τι έπαιζε, δηλαδή, το. Και σκέψω ότι ένα κίνημα στη μουσική τέχνη, μην το βάλετε, το μονώσετε αυτό και το βάλετε αύριο. Δεν τα κάνουμε σε αυτά. Εμείς. Ναι. Δεν απομονώνονται. Ένα κίνημα είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, δεν το έχει σκεφτεί κανείς σας, το λέω εγώ, που παίζουν όργανα, φυσαρμόνικα, ακορντεόν, κιθάρα, μπουζούκι, φλάουτο, κλαρίνα, πιάνα. Όσοι είχαν όργανα πηγαίναν να ακούγανε τον τόφαφα και πηγαίναν να δουν αν οι νότες αντιστοιχούν με τις νότες. Αυτό δεν είναι κίνημα? Σκέψου τώρα αυτό που σου λέω με την εικόνα. Εκατομμύρια άνθρωποι. Και ήταν να βγει πρώτο το κομμάτι. Αλλά για πρώτη φορά στο BBC έγινε απεργία. 40 μέρες. Και μετατέθηκε η Eurovision 40 μέρες μετά. Εν τω μεταξύ είχε προδοθεί η αξία του κομματιού, γιατί έβγαινε πρώτο ως όλα τα γκάλο. Με τις 40 μέρες το κανονίσανε. Γι' αυτό δεν μίλησα ποτέ. Βλέπετε, όταν χάνει μια ομάδα, φταίει ο διαιτητής. Και επειδή εγώ μ' αρέσει το ποδόσφαιρο και πήγαινα, ήμουνα και στο Παναθηναϊκό, ήμουνα και πώς το λένε, διαρκείας, με διαρκείας. Αυτό τότε θα στο συγχωρήσουμε ότι είσαι Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι. Κανείς δεν είναι έχουμε, τέλειος. Και, έχουμε και τον Γιώργο τον εδώ. Τον Νικολίπτη έχω παρέα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή κατηγορούσαν πάντοτε όταν χάραμε τον διαιτητή, δεν θα βγω. Και από τότε δεν μίλησα εγώ για το Eurovision. Τώρα, ας πούμε, μετά από 30-40 χρόνια πόσο είναι, επειδή και τα foreign office τα βγάζει όλα στη φορά, μπορώ να μιλήσω, ας πούμε, και να πω ορισμένα πράγματα. Η επιλογή των τεσσάρων παιδιών τότε που τραγούδησαν, αυτούς τους είχε στο μυαλό σου? Η πρώτη μου επιλογή ήταν ο Πασχάλης. Η δεύτερη επιλογή ήταν η Μπέση, ο Ρόμπερ Γουίλιαμ, η Μπέση, ο Ρόμπερ Γουίλιαμς και η Ελπίδα. Η Ελπίδα όμως δεν ήθελε να έρθει. Η Ελπίδα δεν ήθελε να έρθει. Γιατί είχε πάρει μέρος, από ό,τι μου εξήγησε μετά, είχε κάνει κάποιο τραγούδι στην Eurovision και δεν ήθελε να συμμετέχει για δεύτερη φορά. Τότε πήρα τη Μαριάννα. Τότε είχαμε έρθει Πέμπτη, είχε έρθει η Ελλάδα. Πέμπτη. Ναι. Από πρώτη, τα βγαίναμε πρώτη. Ναι, ναι. Και έτσι ήρθε η Μαριάννα Σόλη. Δεν ξανακάνε απεργία ποτέ από τότε. Τότε, σου λέω, τρομερά πράγματα. Τότε στην Επιτροπή, ο Γερμανό, ο Φρέντι Γερμανός ήταν στην. Ο Φρέντι Γερμανός με πήρε. Μου λέει, Γιώργο, τι έγραψε? Κατάλαβε τι γράψει, μου λέει. Εμείς δεν χρειάζεται να ακούσουμε τίποτα. Θα τα ακούσουμε, βέβαια, μου λέει, όλα. Αλλά για το Αθήνα δεν είναι. Γιώργο, το έχεις? Για βάλτο. Σοφές γύρω από το παλιό πιάνο, νότες δυνατές, νότες απαλές πιάνο. Ξένυχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Ξένυχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμακιά. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Και γύρω γύρω τύχη. Είναι του πόνου η μουσική, της μοναξιάς η στίχη. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμακιά. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Μαέστρο μου, αυτό που παρακολουθούμε είναι ένα συνθέτης. Έτσι. Ένα συνθέτης. Κομμάτι του αυτού μου είναι. Ναι. Το κάθε κομμάτι είναι ένα κομμάτι του αυτού μου. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι και αυτό δικό του και εκείνο δικό του και το άλλο δεν είναι μια μανιέρα, είναι ένα τεράστιο εύρος. Ναι, εντάξει. Εγώ περισσότερο ως ακροατής μπορώ να μιλήσω, δεν έχω μουσικές γνώσεις. Ναι, αυτό έχει για μένα μεγάλη σημασία, γιατί είμαι εραστής της μουσικής, μου αρέσανε όλα τα είδη της μουσικής. Τα έχω παίξει όλα τα είδη της μουσικής, σαν μουσικός που ήμουνα. Έχω παίξει ρώσικα, έχω παίξει κινέζικα. Έχω, δηλαδή, αν μου πεις κάνουμε ένα κινέζικο τώρα, θα σου πω στο πιάνο και θα πεις δεν είναι δυνατόν. Αγαπώ και εμείς δανειζόμαστε βέβαια. Έχω χρώματα από διάφορες μουσικές, από διάφορους λαούς. Και αν το κατέχεις αυτό, είσαι και ιδανικός συνεργάτης για ένα σκηνοθέτη κινηματογράφου. Όπως είχαμε πει και πριν. Γιατί μπορεί να θέλει, ας πούμε, να ταξιδέψει ο πρωταγωνιστής να πάει στη Μόσχα. Σε ένα περιβάλλον εκεί δεν θα πας ένα δίσκο να βάλεις τώρα που είσαι. Θα κάνεις ένα αντίστοιχο το νύχτα σεισμό. Το ρορίρορο, το ρορίρορο. Δεν θα το κάνεις αυτό βέβαια. Θα κάνεις με την μπαλαλάικα να... Αλλά πρέπει να σκεφτείς όμως ρώσικα. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για ένα μουσικό είναι ένα παιχνίδι, όπως παίζει κανείς, ας πούμε, σκάκι, όπως παίζει, όπως κάνει σταυρόλεξο, λύνει σταυρόλεξο. Ένα παιχνίδι. Εμείς πληρωνόμαστε παίζοντας. Όπως και οι ποδοσφαιριστές. Παίζουν και οι ποδοσφαιριστές και πληρωνώνουν. Και πολύ καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι ότι ο γιατρός δεν παίζει, ούτε ο δικηγόρος παίζει. Παίζουν αυτοί. Από το τηλεφώνημά μας το πρωινό που παίρνω τηλέφωνο, λέω Μαέστρο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λέω, τι κάνεις. Λέει, προπονούμε στο πιάνο. Μετά από 60 χρόνια, 70. Ναι, αλλά το άκουσες κιόλας. Γιατί ναι, το άκουσα. Την ώρα που ήμουν στο πιάνο. Βέβαια. Δεν το έπεισε αυτό. Προπονούμε στο πιάνο και άκουσα τις νότες. Ναι. Προπονείσαι ακόμα στο πιάνο. Κάθε μέρα, μια μισή ώρα. Γιατί αυτοσχεδιάζω πάντα. Εγώ δεν παίζω τα κομμάτια μου κάθε φορά το ίδιο, πανομοιότυπα. Βάζω άλλες αρμονίες και οι τραγουδιστές μου το ξέρουν αυτό. και το διασκεδάζουν και οι ίδιοι. Δεν τους εκπλήσει δηλαδή που μπορώ να κάνω κάτι περίεργο στο πιάνο. Αλλά για να τα κάνω αυτά πρέπει να έχω γυμνάσει τα δάχτυλά μου. Οι φράσεις, ας πούμε, που είναι γρήγορες, πρέπει να έχεις προπόνηση. Κάπου είχα διαβάσει που έλεγες ότι πιάνο μπορώ να παίζω ώρες. Μην βάλετε να διευθύνω πια, γιατί θέλει 5 μήνες προπόνηση. Έτυχε αυτό το πράγμα. Να διευθύνω ξαφνικά και οι ώμοι μου και τα χέρια μου την μια εβδομάδα δεν μπορούσα να τα κάνω προς τα πάνω. Θέλει πρώτα να κάνει σουηδική γυμναστική. Πες μας την εμπειρία σου. Έκταση, προέκταση, αυτά πάνω κάτω. Στις πυραμίδες Αιγύπτου. Εντάξει, αυτό με ρωτάνε, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή που έχετε να θυμηθείτε από τις σταδιοδρομίες σας? Είναι εκεί, η Οδή στο Μεγαλέξανδρο. Η Οδή στο Μεγαλέξανδρο, να παίζει στο χώρο, ας πούμε, που περπάτησε ο Μέγας Αλέξανδρος, που επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και λέω τώρα με πάθος το όνομα αυτό, γιατί είμαι Μακεδόνας, ας πούμε, γνήσιος Μακεδόνας, έτσι. Φαίνεται από τη φυσιογνωμία μου. Και ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Ένα δέος με είχε πιάσει όταν διεύθυνα και είχαμε και λέιζερ που ήταν διαφάνειες με λέιζερ που πίσω ήταν οι πυραμίδες. Τι να σου πω, κάτι εκπληκτικό. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα, γιατί εκεί έπαιξα μία φορά και δεν ξανά, ούτε πριν κάποιος, ούτε μετά από μένα κάποιος. Εκεί. Ήταν για τα 100 χρόνια του ελληνισμού. Του ελληνισμού της Αιγύπτου. Ναι. Του Καΐρου. Γι' αυτό. Γιατί λες ότι η Θεσσαλονίκη είναι πιο προοδευτική στη μουσική? Από παλιότερα ήταν, και επειδή η Θεσσαλονίκη είχε μεγάλες ορχήστρες, ήταν οι Εβραίοι, οι οποίοι συγχρονούσαν τότε, ας πούμε, εκεί στο εμπόριο κλπ. Και διέθεταν και πολλά χρήματα για να γίνονται μεγάλες ορχήστρες. Μία από αυτές τις ορχήστρες μεγάλες, συμφωνική τζαζ, ας πούμε, όπως είναι του Γκλεν Μίλλερ, στην Αμερική ήταν παλιά. Και άλλες ορχήστρες του Μπένι Κούτμαν. Είχαν κάνει, και έχω φωτογραφίες του πατέρα μου, που είναι 30 άτομα με τζαζ, σαξόφωνα, τρομπέτες, τρομπόνια, όλα αυτοί, με σμόκινγκ παρακαλώ. Τέτοια μια φωτογραφία τρομερή, όπως βλέπουμε στο σινεμά. Και στην Αθήνα δεν υπήρχε τέτοιο, βέβαια, δεν υπήρχε ούτε μία ορχήστρα τέτοιου τύπου. Και όλα αυτά οφείλονται στους Εβραίους, οι οποίοι μπορούσαν να διαθέτουν κάποια χρήματα ώστε να υπάρχουν χώροι να παίζουν. Επίσης οι βιτρίνες. Οι βιτρίνες ήταν πάντα πιο μπροστά. Οι που πάνε οι γυναίκες, ψωνίζουν, ας πούμε. Ωραία. Αυτά ήταν οι δίσκοι που ερχόντουσαν εκεί. Τα δισκάδικα. Είχαν από το Παρίσι, από το Λονδίνο, από την Αμερική δίσκους. Εάν δεν είναι πρόοδος αυτό, τι είναι πρόοδος? 1000 χρόνια μπροστά. Δεν είναι που φεύγεις και όλα τελειώνουν. Δεν είναι που τώρα τα μάτια βουρκώνουν. Δεν είναι που μένει σε μένα ο πόνος και χάνονται οι μέρες, οι ώρες, ο χρόνος. Μα είναι που πρέπει εγώ να ξεχάσω, εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Τώρα σε χάνω. Δεν είναι που πρέπει να δω τι θα κάνω. Δεν είναι η πίκρα που έχω στο στόμα. Δεν είναι που θέλω τα χείλη σου ακόμα. Μα είναι που πρέπει εγώ να ξεχάσω, εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Να κλάψω. μένει σε μένα ο πόνος και χάνονται οι μέρες, οι ώρες, ο χρόνος. Μα είναι που πρέπει εγώ να ξεχάσω, εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Μα είναι που πρέπει εγώ να ξεχάσω, εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις, δεν μπορώ να μην το πω. Αυτός που έχει γράψει το μάθημα σολφές έχει γράψει και αυτό. Δύο χρόνια σε ένα σπίτι δεν ανάψε ένα φως. Πήρανε μια τρίτη 16 του μηνός. Μαύρα γορί της μάγκας, τσιράκι του βαλέ. Τέτοιος λεβέντης άντρας μες στο γεντικούλε. Φτωχιά Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά πικρή. Ο Δίος καταδίκη, η φτώχεια φυλακή. Χωροφυλάκι το ξέρναν από μπρος. Το χάρος με σακάκι κι ο πίσω σαν γαμπρός. Μαύρα γορί της μάγκας, τσιράκι του βαλέ. Τέτοιος λεβέντης άντρας μες στο γεντικούλε. Φτωχιά Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά πικρή. Ο Δίος καταδίκη, η φτώχεια φυλακή. Μάστρο μου, ευτυχώς που δεν έγινες πιλότος, που ήθελες να γίνεις μικρός. Ναι. Είχα κι άλλο, ας πούμε, είχα κι άλλη λύση, αρχαιολόγος. Ήθελα, ήμουν ψηλά, ή θα ήμουν κάτω στο χώμα να σκάβω. Σε εμπνέει αυτό. Διαβάζω ότι η αρχαιολογία είναι πάρα κάτι πολύ που σε εμπνέει. Καταρχήν, ό,τι ο ντοκιμαντέρ αναφέρεται, όχι στο Βυζάντιο, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Στην αρχαιότητα, τρελαίνομαι, δεν λες και έζησα στην αρχαιότητα. Ψάχνω να βρω την αρχαιότητα, όταν σκάβουν, όταν βρίσκουν αντικείμενα και τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, αρέσει πολύ. Θεωρείς ότι οι συνθέτες ήσασταν δικημένοι, γιατί το λέω? Το λέω γιατί εσύ ήσουνα, έχω διαβάσει που έχεις πει, μέχρι και εγώ έχεις πει, δεν ήξερα ποιος έχει γράψει το Strangers in the Night. Ήξερα το Σινάτρα, αλλά δεν ήξερα το συνθέτη. Ναι. Εντάξει, αυτό που λέμε, ας πούμε, είναι ότι εμάς μας διαφημίζαν, όπως είπα στην αρχή, σαν τα σαπούνια, Χατζηνάσιος, Γαλάνη πάλι μαζί. Έτσι γίναμε γνωστοί εμείς. Ενώ στο εξωτερικό, οι συνθέτες γίνονται από μεγάλα έργα, ας πούμε, ή ένα musical, ή ένα όπερα, ή μια ταινία με το Spielberg, με αυτά μεγάλη όμως, όχι low budget, γίνεσαι διάσημο. Τα τραγούδια δεν σε ξέρει κανείς. Και είπα το παράδειγμα ότι αυτός που έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία του Frank Sinatra δεν ήξερα ούτε εγώ ποιος το έχει γράψει. Πέθανε και τότε έμαθα. Μακάρι να είχαμε 4 ώρες. Πάμε να ακούσουμε. Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπης το γλυκό πικρό καημό. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μαδάω, δεν περιμένω κανενός το γυρισμό. Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπης στο γλυκό πικρό καημό. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω, υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα έπρεπε να κάνω, γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα έπρεπε να κάνω, γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω, θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Με λένε Γιώργο. Μαέστρο μου, θέλω να μας υποσχεθείς ότι όταν σε πάρει ο δρόμος θα ξαναβρεθούμε. Ναι, τώρα μετά την αρχή που κάναμε, άλλωστε όταν δεν ήμασταν στον αέρα σου, είπα πόσο ευχαριστημένος είμαι από αυτή την εκπομπή και από τις ερωτήσεις σου. Ήτανε μεγάλη χαρά, ήτανε μεγάλη τιμή που ήσουν εδώ. Είναι μεγάλη, πολύ σημαντικό για τη χώρα που έχει ανθρώπους σαν και σένα. Ειλικρινά σ' αγαπάμε. Δεν ξέρω αν σ' αγαπάμε περισσότερο για τη μουσική σου, για τη σεμνότητά σου, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η μουσική αν δεν υπήρχε αυτή η σεμνότητα, αυτή η ηρεμία και αυτή η γλυκύτητα. Σε ευχαριστώ. Όλα είναι ωραία που είπες. Τα αποδέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Μάστρο μου, στο επανειδή. Κυρίες και κύριοι, το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών φυλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάνε, με κουνάνε με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα νύχτα, δουλειά και στο μπάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια.